wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Wtorek, 28 listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Cztery osoby zginęły w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie. O powołaniu komisji śledczej do spraw funkcjonowania w Polsce systemu Pegasus dyskutują posłowie. W Sejmie jest nasza reporterka. Państwa NATO potwierdziły w Brukseli wolę dalszego dozbrajania Ukrainy. Cztery osoby zginęły w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie. 500 metrów pod ziemią doszło do niekontrolowanego wypływu wody i rozerwania rurociągu, mówi rzecznik Wyższego Urzędu Górniczego Anna Swiniarska-Tadla. Wyższy Urząd Górniczy otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło o godzinie 15.30 na kopalni KWK Sobieski. Wiemy o 6 osobach poszkodowanych. W tej chwili trwa tam akcja ratownicza. Według wstępnych informacji w wypadku zginęły 4 osoby, a 1 osoba jest ranna. W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania legalności i prawidłowości wykorzystania w Polsce systemu monitorowania Pegasus. Na Wiejskiej jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, na jakim etapie jest debata w tej sprawie? Teraz trwają, w zasadzie kończą się oświadczenia, które wygłaszają przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Wcześniej w imieniu wnioskodawcy wniosek o powołanie komisji śledczej przedstawiał Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Poseł mówił, że jest to sprawa, która musi zostać zbadana, bo jest to kwestia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Komisja śledcza jest właśnie do tego potrzebna, żeby ludzie, którzy o tym decydowali, stanęli przed tą komisją i pod rygorem odpowiedzialności karnej wytłumaczyli opinii publicznej, dlaczego tak to się działo. Bo dzisiaj inne instrumenty, takie jak prokuratura czy NIK, więcej nie są w stanie zrobić. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości powoływanie komisji przyrównał do igrzysk politycznych. Zaznaczył też, że komisja do spraw Pegasusa byłaby, gdyby powstała, niebezpieczna dla obywateli, dla kraju oraz, jak powiedział poseł, rozmontowuje służby. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś miałby tyle bezczelności w sobie, żeby w uchwale napisać, że chce badać, jakimi metodami i formami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Chyba w żadnym, szanowni państwo, kraju nikt nie doprowadził do sytuacji, w których na stole położono informacje o tym, jakie metody stosują służby. Sejm zajmie się także dzisiaj wnioskiem o powołanie komisji w sprawie tzw. afery wizowej. Posiedzenie ma potrwać do 1 po północy. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Sojusznicy zadeklarowali wolę dalszego dozbrajania Ukrainy, powiedział w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ta sprawa była jednym z tematów pierwszego dnia Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów członkowskich sojuszu. Sojusznicy potwierdzili determinację niezachwianego wspierania Ukraińców, którzy odważnie bronią swojego kraju. W ostatnich dniach zostały ogłoszone ważne oferty. To wszystko pomaga ratować życie Ukraińców i stanowi sygnał dla Rosji, że nasze wsparcie nie osłabnie. Szef sojuszu poinformował, że Niemcy zaoferowały 8 miliardów euro w przyszłym roku, Holandia 2 miliardy euro, Rumunia otworzyła centrum treningowe dla pilotów, USA i Finlandia przekazały więcej amunicji, a koalicja 20 państw ma zapewnić Ukrainie lepszą obronę powietrzną. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Według Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 3000 nowych przypadków COVID-19 na ponad 6000 wykonanych testów. Krajowa konsultant do spraw epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, powiedziała, że jest coraz więcej zakażeń nowym wariantem Kraken. Możemy już mówić, że coraz szerzej występuje tak zwany Kraken, czyli XBB1.5. Lada moment pojawią się szczepionki, które są przygotowane, nakierowane właśnie na ten wariant. No i myślę, że warto już zaplanować sobie czas tak, aby móc się zaszczepić. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia szczepionki uwzględniające wariant Kraken dotrą do Polski w tym tygodniu. Szczepienia rozpoczną się 6 grudnia. Wolontariusze akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę spotkali się w Radiu Lublin. W sobotę odbędzie się główny punkt akcji, czyli wielka uliczna zbiórka. Wolontariusze w całej Polsce będą zbierać dary m.in. w sklepach i na ulicach miast. W spotkaniu wzięli udział zarówno wolontariusze, którzy z akcją są związani od początku, czyli od ponad 3 dekad, jak i ci, którzy dopiero zaczynają. pierwszy raz. Lubię blisko ludzi być, bo święta się zbliżają, radosny czas i dlatego chciałem pomagać, bo pomaganie jest piękne. Od początku istnienia akcji, w tej akcji do niektórych trzeba docierać, dlatego że ich bieda jest cicha, jest ukryta, nie chcą z tym się objawiać na zewnątrz. Zebrane dary trafią do domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych także na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Jastrzębski Węgiel wygrał 3-0 w czeskich Budziejowicach z Ichostarem. To Liga Mistrzów Siatkarzy. Oczywiście dwa pierwsze sety dla mistrza Polski. W drugim i trzecim po walce na przewagi również górą Jastrzębski Węgiel. Brawo. Czekamy na Ligę Mistrzyń i mecz w Łodzi Budowlanych z Fenerbahçe Stambuł. Początek o 20:30. Ruszyła również piąta kolejka Ligi Mistrzów UEFA, czyli w piłce nożnej. Toczą się dwa spotkania. Po 22 minutach Lazio Celtic 0-0, a Szachtar prowadzi z Antwerpią 1-0. Część polskich kibiców w poszukiwaniu akcentów w Lidze Mistrzów będzie ściskać kciuki za RC Lens Przemysława Frankowskiego, który zagra z Arsenalem. W pierwszym meczu było 2-1 dla francuskiego klubu. Jedno zwycięstwo, jedna porażka i dwa remisy. To dotychczasowy bilans RC Lens w tegorocznej Champions League. Francuzi zajmują trzecie miejsce w grupie B z 5 punktami na koncie i są w trudnej sytuacji. Nawet drugie zwycięstwo nad kanonierami nie zapewni im awansu do 1/8 finału. W najgorszym wypadku będą pewni gry w Lidze Europy. Nad Sekwaną obserwatorzy nie mają jednak złudzeń. Arsenal będzie wielkim faworytem dzisiejszego meczu. Media jednogłośnie piszą, że w Londynie Francuzi będą musieli dokonać wielkiego wyczynu, aby pokonać gospodarzy. Według bukmacherów drużyna Przemysława Frankowskiego ma tylko 10% szans na wygraną. Portal Sport zwraca jednak uwagę, że piłkarze Lens dobrze przygotowali się do meczu z Arsenalem, pokonując w miniony weekend Clermont Foot 3-0. Złotokrwiści nie przegrali ani jednego meczu w krajowej lidze od końca września. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. A w Tauron Hockey Lidze GKS Jastrzębie remisuje w po 15 minutach drugiej tercji z GKS-em Katowice 2-2. STS Sanok przegrywa z Podhalem Nowy Targ 1-2. Przerwa również po pierwszej tercji Krakowi z GKS-em Tychy. Tutaj 1-0. Energa Toruń prowadzi z Zagłębiem Sosnowiec 2-1. Również po pierwszej tercji. Szukamy spokoju, jeśli chodzi o wyniki polskich skoczków podczas inauguracyjnego Pucharu Świata w Rudze. Może trzeba je potraktować zgodnie z powiedzeniem pierwsze koty za płoty, mówi prezes PZN Adam Małysz. Ja zazwyczaj miałem tak, że początek był nie za dobry i później się pędzałem, także miejmy nadzieję, że tak również z naszymi chłopakami będzie. No ja tam jakby, no póki co jeszcze wiadomo, jestem spokojny, no ale dużo będzie zależało, co się wydarzy w Lillehammer. A to już w najbliższy weekend. A już jutro z kolei ruszy mundial szczypiornistek. Polskie piłkarki ręczne zagrają w środę z Iranem, w sobotę z Japonią, a w poniedziałek z Niemkami. Mówi była reprezentantka Polski, a dziś komentatorka szczypiorniaka Iwona Niedźwiedź. Kluczowy w kontekście miejsca i wyjścia z grupy będzie mecz z Niemkami. I patrząc na to, jak na ostatniej głównej imprezie Polki grały z tą drużyną, to jest to również przy dobrej dyspozycji dnia i przy dobrym meczu drużyna, którą można pokonać. Mówiła Iwona Niedźwiedź, dyrektor sportowy MKS-u Kalisz. Do spraw sportowych w Trójce wrócimy za 2 godziny. Szczepiorniak, nic tylko uszczypnąć się na szczęście. Proszę Państwa, jutro najwięcej świeżego śniegu przede wszystkim na zachodzie, ale nie będą to już tak obfite opady jak dzisiaj w nocy na południu i na Lubelszczyźnie. Poza tym jutro sporo słońca nareszcie, -1, -2 stopnie na ogół, na zero w Szczecinie. Tutaj najcieplej, a najchłodniej w Suwałkach, -3. Będą informacje z dróg, czyli radionawigator Trójki. Będzie przed 22 odcinek powieści. Dzisiaj dzień pocałunku. Po drodze z Trójką, w zasadzie też fragment między ustami a brzegiem Pucharu. U nas nie sprzedaje się pocałunków. Daje się je za darmo albo nie daje wcale. Kogo chcielibyście Państwo pocałować albo od kogo dostać buziaka? 227 Trójek. Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła w wyobraźni.

You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... minuty po 19 po drodze z Trójką. Szczególnie od dziś to ważne w życiu tego pana. Chciałem pozdrowić Trójkę w drodze, bo sam jestem w drodze ze szpitala. Żona urodziła trzeciego syna. Bardzo się cieszę i pozdrawiam. Gratulacje, tak? Trzymaj się, no i oczywiście ucałować się. Dzisiaj jest dzień pocałunku 227 Trójek. Kogo chcielibyście państwo pocałować? Jak są wszystkie odcinki związane z dezinformacją, to taką mam olbrzymią ochotę pocałować panią Klaudię. Rzeczywiście szanse na to asymptotycznie zbliżają się do zera. Niemniej jednak ten aksamitny głos jest tak niesamowity, że chyba jestem pewny, że nie tylko w swoim imieniu to mówię. Wszystkiego dobrego. Cykl news albo fake news w Trójce ponownie jutro przed 19. Głośnik na przykład można pocałować, jeżeli oczywiście ustawiona jest Trójka i oczywiście też dr Klaudia Rosińska. Ponieważ całowanie wydłuża życie i obniża poziom stresu, no to kolejny buziak muzyczny Kiss, Prince w Trójce. Yeah.

Chciałbym, żeby pani Ania Rusowicz mnie pocałowała. Jest śliczna i cudna. Chciałbym pozdrowić całą radiową trójkę. Chciałbym powiedzieć, że ja chciałbym pocałować Edytę Górnię. Jeszcze raz pozdrawiam. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1111. Z kodem rabatowym taniej o 588 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. 19.30 po drodze z trójką w dniu pocałunku. O, Mariusz Dąbrowski też zasługuje za tutaj pomocne informacje. Słuchamy. Ja wychodzę z założenia, że w czasie prowadzenia pojazdu całować się nie powinno. A tym bardziej, kiedy taka trudna sytuacja na naszych drogach, przypomnę, na większości dróg Polski południowej i południowo-wschodniej zalega sporo błota pośniegowego, śnieży, można spotkać również lód, a więc jest bardzo niebezpiecznie. To teraz dobre wiadomości. Droga krajowa nr 63 między Radzyniem Podlaskim a granicą państwa w Bojanówce na 337 kilometrze nie ma już utrudnień. Podobna sytuacja po kłopotach na krajowej 19 między Lublinem a Lubartem w Ciecierzynie na 303 kilometrze i skończyły się kłopoty na S17 między Rykami a Lublinem w Woli Osińskiej na 104 kilometrze. No i teraz pora na złe informacje. S7, odcinek węzeł Modlin, węzeł Siedlin w Zakroczymiu na 325 kilometrze. Po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, w którym jedna osoba została ranna, droga była zablokowana. Przywrócono ruch w obu kierunkach po jednym pasie ruchu. Inne miejsce S7, odcinek węzeł Dworek, Nowy Dwór Gdański w Starych Babkach na 32 kilometrze. Dachowało auto osobowe. Ruch w kierunku Elbląga możliwy, ale tylko lewym pasem. I raz jeszcze S7, węzeł Kielce Południe, węzeł Tokarnia. Na 4 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym lewym pasem. No to teraz S6, odcinek węzeł Szemud, węzeł Koleczkowo w pobliżu miejscowości Mercerstwo. Na 20 kilometrze auto osobowe wpadło w poślizg, uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Gdyni możliwy, ale tylko prawym pasem. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. Gdy kierujemy, prowadzimy, nie całujemy się, dlatego w trójce do 20 Kiss and Ride, specjalny przystanek. Proszę też w tej sprawie 227 trójek. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg?

14 minut do 20 po drodze z Trójką. Wielki ballada Emanuel w dniu pocałunku. Wiem, że to taka trochę niemoralna jest propozycja pytać, kogo byście państwo chcieli pocałować. 227 Trójek. Chciałabym dostać pocałunek od Roberta Redforda. No tak, dżentelmen z rewolwerem między innymi. A teraz polecamy drugi odcinek powieści. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. Uniosłem wzrok ku niebu i zobaczyłem gigantyczny, srebrny kadłub ze skrzydłami na pół nieba. Poznałem go od razu. Miał bardzo charakterystyczną linię. Cztery silniki o wielkości cystern i był z 15 razy większy od Tupolewa 134. Nie do wiary. Nie, nie myliłem się na pewno, choć przecież to, co pokazało się nad moją głową, w żadnym wypadku nie mogło się tam teraz zjawić. Szerokokadłubowce tej konstrukcji dopiero zaczynały regularne loty i to wyłącznie na zachodzie, zatem nie lądowały jeszcze u nas i nawet nie powinny tu lądować z różnych przyczyn. A jednak to był on. Boeing 747. No nie. Wstępował w niebo, promieniejąc wielkim hukiem, jakby ze śpiewem serafińskich chórów, a w jego wnętrzu wstępowali ludzie. Patrzyłem i ogarnęło mnie pragnienie. Pragnąłem, żeby mnie zabrali. Pragnąłem zostać z miejsca w niebo wzięty razem z nimi. Zorientowałem się, że dzwonię. Dzwoniłem jak przy podniesieniu, tyle że znacznie, znacznie głośniej. Chciałem się chyba przebić przez ten odrzutowy chorał i poprzez dystans między moją ziemią a ich niebem. Dzwoniłem tak już dłuższą chwilę, gdy podbiegł do mnie ksiądz Prądzyński i strzelił mnie ukradkiem, ale mocno w ucho. No i wymknęło mi się coś brzydkiego przez zaciśnięte zęby, lecz usłyszał. Popatrzył na mnie, jak to on, bez słowa, o wiele bardziej z żalem niż z naganą. Chciałem powiedzieć, że przepraszam, cholernie go przepraszam i nie tylko jego. Byłem gotowy mu wyjaśnić otwarcie z detalami, co wydarzyło się nade mną i co we mnie, ale skończyła się liturgia przy ołtarzu, procesja drgnęła i ruszyła dalej, także ksiądz pobiegł jak najprędzej w stronę głównego celebransa. Nie otworzyłem nawet gęby, nie zdążyłem. Stałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Samolot zniknął na północnym skłonie nieba. Nie wzięli mnie. Zostałem. Właściwie mogłem w ogóle nie pójść na zakończenie roku, a świadectwo odebrać przy okazji, lecz przecież nie wiedziałem, co się kroi, no i polazłem jak na ubój. W białej koszuli z rękawami i w aksamitce zawiązanej na kokardę. Apel rozpoczął się o 8:10. Najpierw wysłuchaliśmy hymnu puszczanego z gramofonu, a potem szaleliśmy przy siadaniu na podłodze i na długich ławkach. Zamknięciem części artystycznej był wyścig w pożeraniu jabłek. Konkurs zakończył się nadspodziewanie prędko przykrymi nudnościami jednej z zawodniczek, więc żeby nie dopuścić do eksplozji zbiorowego szału zgromadzonych, na środek wyskoczyła pani A. Kubicka, nowa dyrektor naszej szkoły. Zwieńczona była kulą utlenionych włosów, przypominających kosmiczny hełm W. Kiereszkowej, dlatego nazwaliśmy ją Tleniona. Kończymy dzisiaj uroczyście rok szkolny 1969/70. Mówiła takim tonem, że krzyki i pogwarki z miejsca zgasły. Zdecydowana większość naszych uczniów przepracowała ten rok, no, bardzo ładnie. Uzyskaliście pozytywne oceny przedmiotowe oraz pochwały wychowawców. Wszystkim tym, którzy tak pięknie się spisali, życzę udanych kolonii nad wodą i w górach. Wspaniałych przygód na obozach, dobrej pogody podczas żniw i sianokosów u waszych rodzin mieszkających na wsi, a także nabrania sił i entuzjazmu do następnego roku szkolnego. Pani dyrektor zrobiła dramatyczną pauzę i odmieniła wyraz twarzy na niesłychanie zatroskany. Cóż, zanim przejdziemy do rozdania świadectw najlepszym uczniom w naszej szkole, będę musiała, no moi drodzy, coś jeszcze tutaj dodać. No i to niestety, no coś, no przykrego. Marek Stokowski, Samoloty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. kolejny, trzeci odcinek jutro, o tej samej porze oczywiście w Trójce. Za 9 minut 20, za 9 minut serwis Trójki, po 20 w tonacji Trójki serwować muzę dziś będzie Marek Wiernik. Przy okazji w dniu pocałunku przypominamy, z muzami to warto być na dystans, bo inaczej pocałunek muzy stanie się pospolitą błahostką. Na zdrowy dystans, to ja już tutaj dodaję. Szade, proszę Państwa, muzycznie całujemy, dziękujemy. Michał Żołądkowski prowadzenie, Krzysztof Sagan realizacja, Daniel Leśniewski, łączność. Dobrego wieczoru. Program Trzeci Polskiego Radia. Last time I saw you say, what's up?